obur kız. Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir hizmetçi kız varmış. Bu kız çok ama çok oburmuş. Bir gün efendisi ona... Bu akşam yemeğe konuğumuz var. İki tane tavuk pişir. Demiş obur kız. Peki. Demiş hemen iki tavuk kesmiş, yoğurmuş, ateşe koyup pişirmeye başlamış. Tavuklar nar gibi kızarmış, mis gibi kokmaya başlamış. Obur kız... Bakalım tadı nasıl oldu? Demiş tavuğun bir budunu koparıp yemiş. Tadı damağında kalmış. Öbür budu da gövdeye indirmiş. Derken dayanamamış. Tavuğun hepsini yiyivermiş. Akşam olmuş. Obur kız pencereden bakmış ki ne gelen var ne giden. İkinci tavuğun bir kanadını koparıp ağzına atmış. Tavuk çok lezzetliymiş. Obur kız bir türlü doymak bilmiyormuş. Bu kez tavuğun öbür kanadına göz dikmiş. Onu da yemezsem efendim farkına varır diye korkmuş. O kanadı da yemiş. Sonra dayanamamış. İkinci tavuğun geri kalanını da yiyip bitirmiş. Tam o sırada efendisi çıka gelmiş. Çabuk ol, sofrayı hazırla. Konuğumuz neredeyse gelir. Adam böyle dedikten sonra sofrada kullanacakları bıçakları almış, keskin olmadıklarını görünce bilemeye başlamış. Sonunda konuk çıka gelmiş. Obur kız gidip kapıyı açmış. Aman, nerelerde kaldınız öyle? Geciktiniz diye efendim size çok kızdı. Bu yüzden yakalayınca kulaklarınızı kesecek. İnanmazsınız, dinleyin de bakın, şu anda bıçakları biliyor. Konuk başını uzatıp içeri kulak kabartmış. Bıçak sesini işitince ödü kopmuş. Korkusundan ardına bakmadan kaçmaya başlamış. Obur kız da bunu bekliyormuş zaten. Hemen çığlığı basmış. Eyvahlar olsun. Yetişin efendim, yetişin. Konuğunuz pişirdiğim tavukların ikisini de kaptığı gibi kaçtı. Yetişin. Bunu duyan ev sahibi çok kızmış. Vay utanmaz vay. Hiç değilse tavuklardan birini bana bıraksaydı da bu akşam aç kalmasaydım. Ve ev sahibi elinde bıçak olduğunu unutarak kaçmakta olan konuğunu kovalamaya başlamış. Ev sahibi konuğun ardından koşarken bir yandan da... Yalnız birini isterim, yalnız birini! Diye bağırıyor, adamın kaçırdığını sandığı iki tavuktan birini istiyormuş. Oysa zavallı konuk bu sözleri yanlış anlıyormuş. Adamcağız ev sahibinin yalnızca bir kulağını kesmek istediğini sanıyor, bu yüzden de tabana kuvvet kaçıyormuş.